بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتيك درس يتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله تعالى تلفكية كتل موضوع أمبايو ميليزا كوريفو الشارح حفظه الله نون موضوع يالعذر بالجهل mtu kupewa udhuru ya kutotiwa katika ukafiri kwa sababu ya ujinga. Na tukafikia katika tatima kukamilisha maudhui hii. Juma lililopita tukazungumzia dalili za Qur'an ambazo ni hoja ya wale wanaosema kuwa apewe udhuru ya ujinga yule anayefanya tendo au anayetamka kufuru mpaka itakapomfikia ilmu. Baada ya kumfikia ilmu akifanya ndio aingia katika kufuru. Leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma dalili katika sunna, yani ahadith za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika swala hili. Qala wa amma sunnatu fa fi sahih Muslim an Abi Hurairata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala walladhi nafsu Muhammadin bi yadi la yasma'u bi ahadin من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نتوما صلى الله عليه وسلم سيمنا أبا كويولي أمباي نفسي يا محمد إيكو كتك ميكونو ياكي hatasikia kuhusu mimi katika huu umma unaokusudiwa ni ummatu da'wa, ambao waingia ndani yake pia kufar, kwa sababu da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pia yawagusa wao na ni wajibu juu yao kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hatasikia kuhusu mimi katika huu umma Myahudi wala mnasara, bimaana shafikiwa na habari kuwa kuna mtume kwa jina Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyekuja na dini ya Uislamu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yamutu, kisha akafikiwa na mauti Myahudi yule ama mnasara yule. Walam yu'min billadhi ursiltu bihi, na akafa akiwa hakuniamini na kile nilichotumilizwa nacho. Illa kana min ashabin nar, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni. Ashahid katika hii hadithi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, ni kuwa ile hukumu ya kwenda motoni ni kwa yule anayesikia kuhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam, ama yule ambaye hakupata habari kuhusu Mtume sallam huyu hukumu yake tofauti. Kwa hivyo hii ikawa ni dalili ya kuwa ni wajib mwanzo au ni dharura mwanzo mtu kusimamishiwa hujja kabla ya kutiwa katika nini, kufuru. Hawa ni kufar asliyun, asli yao ni makafiri hao, na pamoja na hayo hukumu yao ni kefi yule muislamu ambaye hajijua ni muislamu lakini afanye kitendo cha kufuru kwa kutojua, huyo mimbabi aula ikiwa hajui asikufurishwe. Wa amma kalamu ahli alilmi faqala fi almughni, ibn qudam asema katika almughni, fa in kana mimman la ya'rifu alwujub, ikiwa ni katika wale ambao hawajui wajibu, ka hadithi alislami, kama mtu aliyeslimu karibuni, wanashi bighairi dari alislam, na yule aliyekulia katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu, au badiyatin baida, au badia mashambani mbali kabisa, baidatin anil amsar wa ahli alilmi, lam yuhkam bikufrihi, yuko mbali kabisa na miji na wanaovioni, huyu hawezi kuhukumiwa kwa nini ni kafiri mpaka asimamishiwe hujja. Hapa tuzungumzia nani? Yule anayetayari ajiita kuwa nani ni muislamu, ama kufara asli yuno mkufara. Waqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi al-fatawa, Sheikh al-Islam rahmatullah alayhi, katika wale ambao wamesingiziwa mengi ambao wako mbali nayo, katika mojawapo walisingiziwa ni kuwa akufurisha waislamu, lakini madai ni sahali sana mtu kusema. Mtu yote aweza kukurupuka akakutaja wewe, wacha Ibn Taymiyyah, akasema wewe umefanya hivi na hivi na hivi. Lakini madai yote haya kinachohitajika nini? Ni ushahidi. Kuwa je, ni kweli ama si kweli? Maana sasa ukitaka kupinga jambo lolote la sunna, jambo lolote lile, very simple, sahali sana, fanya nini? Sema huu ni wahabi, basi mwisho. Ushamaliza. Ama sema hii dini ya Saudia, basi, na watu wanavyochukia, kwisha. Usiseme Mtume sala anasema hivi mimi napinga, useme hivi. Kwa mfano, kujenga juu ya makaburi, kaburi likajengwa lile kama wanavyofanya baadhi ya watu, usiseme kuwa Mtume za salama ankataza. Ukisema hivyo watu watajua. Wewe sema dini ya kwanza iliyoanza kuvunja makaburi ya Muhammad Abdul Wahhab, yeye ndo wa kwanza kuvunja makaburi, na yeye ni mukallid wa Ibn Taymiyyah na Ibn Qayyim. Basi kush, watu watajua hii dini ya nani? Ya Ibn Taymiyyah na Ibn Qayyim na Muhammad Abdul Wahhab, kush خلاص. Lakini ukisoma hadithi naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anil binai ala al-qubur, si hadithi Mtume sallam amekataza watu kujenga juu ya makaburi, kuna nini? Utasimama tena na hoja gani? Na aliyezungumza ni Mtume sallam, hakuna tena hoja. Kwa hivyo ukisema kuwa wale wana hadithi waitegemea, hapo utajitia katika shimo ambalo wenzako watakuona, ah, kumbe sisi ndio wakosi. Sasa wewe bandika tu mwana wa chuoni katika wana wa chuoni wa sunna, useme huyu ndiye aliyesema. Wallahu almusta'an. Ibn Taymiyyah asema nini kuhusu kuwakufurisha waislamu? Tumsikie mwenyewe asema nini. Asema inni daiman wa man jalasani ya'lamu dhalika minni, mimi daima na kila aliyekaa na mimi ajua hili jambo kwangu mimi nalo. Min a'zami an-nasi nahyan an an yunsaba mu'ayyan ila takfir au tafsiq au ma'siyah illa idha 'ulima annahu qad qamat 'alayhi al-hujjah ar-risaliyah allati man khalafaha kana kafiran taratan wa fasiqan ukhra wa 'asiyan ukhra. Sema mimi daima na wale wanaokaa na mimi wajua hili, ni katika watu ambao zaidi nakataza kumnasibisha mtu fulani biainihi katika ukafiri ama ufasiki ama maasiya, isipokuwa ikiwa ishajulikana kuwa hoja imemsimamia, hoja imefika kwake yeye, kisha akaikhalifu ile hoja baada ya kusimama, hapa ndio atahukumiwa imma kafiri au fasik au asi. Wa inni uqarriru anna Allah ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummati khata'aha. Na hili jambo mimi nalibainisha ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe katika huu umma jambo walilokosea bila wao kutaka au kukusudia. Wadhalika ya'ummu al-khata'a fi al-masail al-khabariyyah al-qawliyyah yani al-i'tiqad والمسائل العمليه يعني الفقهيه. نا هي ينجيا ketika مسائل الاعتقادي و مسائل الفقهي. نا هيا tumeyazungumzia ketika juma lilopita, mtu amekulia akiamka ndio waislamu wanaoona na uishi nao kuwa waenda wa muomba maiti na iwatolewa na dalili za kirongorongo na mashehe waovu kuwa hiki unachokifanya ni tauhid wala haina tatizo. Taiba amekulia katika hali kama hii, huwezi wewe ukakurupuka tukamwambia wewe kafiri vipi na hujamueleza? Hajui yeye, yeye amekulia akiona ndio nini, ndio dini, hajawahi kuona mtu wa sunna, wala haisemeki kuwa katika asria iwezekani kuwa yeye haijamfikia hujja. Kuna mawani nyingi ambazo zaweza kutokea. Kwa hivyo katika hali kama hii Sheikh Islam rahmatullahi alayhi asema huwezi wewe kumpelekea hukumu yule mtu mpaka mwanzo asimamishiwe hujja kisha ahukumiwe baada ya kusimamishiwa nini hoja. Wa ma zala salafu yatanaza'una fi kathirin min hadhihi almasail wa lam yashhad ahadun minhum ala ahadin la bi kufrin wala bi fisqin wala bi ma'sum. Na salaf hawakuacha kuvutana katika masail mingi ya kifiki yasa, na hakuna mmoja aliyemuita mwenzake kafiri au fasik au asi. Ila anqal, akafikia kusema Sheikhul Islam, wa kuntu ubayin anna ma nuqila ani salafi wal a'imma min itlaq al qawl bi takfiri man yaqulu kadha wa kadha fa huwa aydan haqqun, lakin يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين. هي مساله مهمه sana. Kuna hukumu inayotolewa mutlaqan, kwa mfano katika qaul ya wanaovioni kuhusu tariku sala, wasema tariku sala nani? Kafiri, anayeacha sala kafiri. Hii ni hukumu mutlaqan, yani wale wanaovioni wakisema anayeacha sala ni kafiri, kwa mfano hukumu hii imetajwa bila ya kuwekewa mipaka. Lakini yule yule mwanachuoni ukamwambia fulani katika Waislamu huyu haswali, wamhukumia nini? Hawezi kusema fulani ni kafiri. Hatosema hivyo, kwa sababu hukumu ya jumla si sawa na hukumu ya kumhukumu mtu mmoja, na zote mbili ni haki. Kwa mfano salafu wasema man qala أن القرآن مخلوق فهو كافر. أنا يسمك وقرآن إمومبا هو الناني نكافيري. طيب أشاعر وسمى قرآن مخلوق لكن هكونا مناوتشوانا لتوقع سمى أشاعر الناني كفار كسابقنا في زويزي نفكرنا إليك. لكن هي حكم أمبو يتاجو مطلقا يتاجو كوجملة وأنا يسمى إلي جامو نكافر isipokuwa mpaka huyu muayyan asimamishiwe hujja. Baada ya kusimamishiwa hujja akikataa, ndio ile hukumu itashuka kwake yeye. Naeleweka nafikiri? Tayib, tuchukulie mfano mwingine ambao walijaribu watu kugonganisha baina Sheikh Al-Albani na Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, na hili jambo walirukaruka sana wakalifurahia watu wa bid'a. Al-Sheikh Al-Albani asema kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto baada arruku' bid'atun najdiyya, ni bid'a ya najdi. Jamaa wakasema ina maana kuwa Sheikh Ibn Baz nani ni mubtadi', kwa sababu yeye wasema kuwa ni sunna kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto wakati wa nini, wa i'tidal. طيب نحن نقول تفرضيه كو شيخ الالباني رحمه الله عليه قولي yake kwa mfano ni sahih tusemi kuwa ndio sahih lakini الشيخ الالباني رحمه الله عليه اطلق الحكم اميتاج حكم مطلقا لكن ikija kwa muayyan hajasema kuwa wewe fulani ni mubtadi kwa sababu wewe wafanya kitendo hiki na hiki nafikiri naeleweka nazungumza nini lazima kutafautisha baina ya hukm ambayo imetajwa mutlaqan na hukm ala almuayyan sisi tunasema kuwa kuomba maiti mtu akatawassal na maiti ni mushrik tufahamiane sasa hapa ndio watu wa bid'a utawakuta waje waona waita tu ita sisi washirikina hata mimi pia shakufurishwa nani aliyokufurisha hicho kitendo mnachokifanya ni shirk bila shaka lakini kumwambia fulani na fulani na fulani wale washatoka katika Uislamu hukumu hii ni tofauti haifungamani na ile ya kwanza tuelewana kwa hivyo tukihukumia kitu fulani kwa hiki ni ushirikina ama huu ni ukafiri ili kuihukumu ile hukumu kwa mtu fulani ni mpaka asimamishiwe hujja akatai ile hujja hapo ndio atahukumiwa kuwa ni kafir hili liko wazi nafikiri طيب الى ان قال فكان كفيكيا كسمه شيخ الاسلام رحمه الله عليه والتكفير هو من باب الوعيد فانه وان كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرجل قد يكون حديث عهد باسلام يتكتفهموا كو تكفير يكو ketika ملango wa makemeo ni waid hata ikiwa ile kaul anayoitamka mtu ni kukadhibisha yale aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam kama kwa mfano hao wanaosema kuwa dini ya kusema kuwa haifai kujenga juu ya makaburi ni ya mawahabi hao wankadhibisha kauli ya nani ya mtume sallallahu alaihi wasallam wazi wazi sababu maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yako wazi lakini hatusemi kuwa mmoja mmoja katika wao huyo ameingia kwa nini kufuru ametoka katika Uislamu sema mtu aweza kuwa ni karibuni amesilimu au nasha abibadiyatin baida ama amekulia katika sehemu ya mbali ama yuko mbali na wanaoizungumza haki na pengine yule ami ama jahil amelishwa fikra potofu sana dhidi ya watu wa sunna hako tayari yeye kumsikiliza hata neno moja zungumze waonaje wewe ukiambiwa mtu fulani amchukia mtume saa ngapi utamsikiliza ikiwa ushaambiwa yule amchukia hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam ni ami mtu hajifahamu maskini hajui amedanganywa akatiwa katika warta na shimo kama hili sasa yeye maskini aona wale ni maadui hivi ndivyo walivyokulia hatuwezi kumwambia kuwa wewe sasa ni kafiri kwa sababu haki yazungumzwa kule wewe hutaki kuifuata hajaisikia hata hiyo haki lakini huenda akaisikia ile haki hapo hapo akabadilisha msimamo na wangapi katika watu ambao wamebadilisha msimamo walipojua kuwa hii ndio haki bali naweza kusema takriban sote sisi tumekulia katika mambo gani hizi hizi khurafati ndio maana wao wasema hii dini mpya ilikuwa hatujaizoea ah si mpya mpya hapa labda lakini hii dini ya mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba walifuata isipokuwa baadhi ya sehemu pengine ilikuwa haijafanya nini haijafika hatutosema kuwa sisi tulikuwa makafiri kisha tukasilimu a sababu sisi tulikuwa tukiona huu ndio Uislamu ushikitari upige usifanye nini balaa na vituko tu jana usiku napishana vijana wengi usiku wafanya nini hawa saa 4 hivi na njiani wafuatane hivi mlolongo lakini nikaona watu wanshika kanzu shingoni nikajua toka maulidini kanzu ile amvaa kanzu wakati yenda kirudi ile kanzu anifunga shingoni mwingine anaika begani mwingine ukiona watu hawana heshima heshima hivi na kanzu ujue anaivaa tu kwa ajili ya ile shughuli kisha kuisha tukisonga mbele naona jamaa mbeba mijitwari mikubwa kuliko ile nikasema alhamdulillah kumbe mkweli hawa wajua nini maskini kwa kile wanachokifanya wao waona nini ni sawa tu wala hawana matatizo na hilo si huko ndo tulikuwa kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala amemuokoa aliyemuokoa kuifahamu haki kwa fadhila zake yeye peke yake, lakini kuna wengine hawajaiona ile haki wala hawajaisikia ile haki ili kuifuata. Hili ni swala muhimu sana kufahamika. Tayyib, qala wa mithlu hadha la yukaffaru bijahdi ma yajhaduhu hatta taquma alayhi alhujja. Yule anayekanusha kile anachokikanusha katika dini hakufurishwi mpaka asimamishwe nini? Hujja. Wa qad yakunu ar-rajulu lam yasma' tilka an-nusus, aweza kuwa mtu hajawahi kusikia hizo dalili, au sami'aha wa lam tathbut 'indahu, au amezisikia lakini kwake yeye hazikuthubutu, pengine hadithi waona haikuthubutu, au aradhaha 'indahu mu'aridun akhar awjaba ta'wilaha wa in kana mukhtian, au akapinga mwenye kupinga mwingine ambaye amewajibisha kuitafsiri kwa tafsiri ambayo si sawa hata akiwa amekosea, kama walivyo ahlul bid'ah wengi ukiwasikia zile hujja wanazitoa ni dalili wazipotosha maana yake, na maskini awamu wakisikiria waona raha kabisa, waona hii ndio hoja au bwana ametupa, hata kesho tukisimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tuna hoja. Lakini ukweli imefikia wakati wengine ufanya nini, ni inadi, hawataki kuisikia ile haki. Sasa wale wafuasi nyuma maskini wapelekwe tu, wallahu musta'an. Waqala shaykh au shaykh al-islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, wa amma at-takfir fa ana ukaffiru man 'arafa din ar-rasul thumma ba'da ma 'arafahu sabbahu. Kukufurisha mimi namkufurisha yule aliyejua dini ya Mtume sallam kisha baada ya kuijua hii dini akaitusi. Wanahan nasa anhu, akawakataza watu kuifuata. Waada man fa'alahu, akamfanyia uadui mwenye kuifuata hii dini na kuitekeleza. Fahadha huwa alladhi ukaffiru, huyu ndiye ninayemkufurisha. Hata wewe kwani mkufurishi huyu? Hata wewe sufi, ingawa inawezekana masufi asikufurishe mtu kama huyu. Yaani mtu ameijua dini kisha iweitukana, kisha iwaambia watu wasiifuate, atabaki katika Uislamu? Na ashajua baada ya kujua iweitusi hii dini. Lakini nasema kwa wao yawezekana, kwa sababu wao wajiona ni usawa mutlakan kuondoa kitu kinaitwa takfir. Takfir ikiwa ni mahali pa haki ni wajibu juu yako umkufurishe yule umkufurishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuita Musailama al-Kadhdhab kuwa huyu ni Muislamu, pamoja na kuwa Musailama amwambia mimi naamini kwa wewe nani ni mtume, lakini na mimi pia ni mtume. Kwa hivyo tugawanye mimi na wewe, baina mimi na wewe ule utume tugawanye, wewe tukuwa huku mimi tukuwa huku. Akabakia kuwa nani ni kafir, pamoja na kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam mimi naamini kwa wewe nani ni mtume. Uislamu si kabila, eti ukizaliwa hutoki kabila lako ukawa dini utakayokuwa ni lile lile alibadiliki. Ikiwa wewe ni kabila fulani ufuate Uyahudi, ufuate Unasara, ufuate Uislamu, kabila yako ni ile ile. Lakini Uislamu si kabila, ukifanya mchezo na nawaqidh ukazifanya baada ya kusimamishwa hujja utatoka katika Uislamu. Kwa hivyo hili lifahamike, muhimu sana. Ndio Imam al-Mujaddid akusudia hivyo, kuwa anayefanya kwa kukusudia baada ya kubainishwa uongofu huyo anakufurishwa. Qala wa amma al-kadhib wal-buhtan, uongo na uzushi wanaozua wazushi dhidi yangu mimi, faqauluhu inna nukaffiru bil-umum, sisi tukufurisha watu kwa ujumla. Wa nujibu al-hijrata ilaina ala man qadara ala idhari dinihi, na sisi twasema ni wajibu mtu kufanya hijra kuja kwetu hata kama yuweza kudhihirisha dini yake huko aliko. Fa kullu hadha min al-kadhib wal-buhtan. Itizama, siku moja tuko na khurafi moja tuingia Makka, yuko kwenye gari umra, akifika Maka sema ah, hii ardhi ya babu zetu, sijui kwa nini wanaondoka. Sikia vizuri, sijui kwa nini wanaondoka. Sasa ikiwa Muhammad Abdul Wahhab aliwalazimisha kufanya hijra, simshukuru? Ingelikuwa leo nyi wa Saudi, sio mwana mafuta. Na ni uongo eti kwa yeye amesema ni wajibu ufanye hijra uje huku ili uwe katika jeshi letu, upijane katika safu yetu, hata kama kule uliko waweza kudhihirisha dini yako. Hii si kweli. Qala fakullu hadha min alkadhibi walbuhtan. Sikilizeni makhurafi, huu wote ni uongo, ni uzushi. Msikilizeni Muhammad Abdullah yasema nini mwenyewe. Alladhi yasudduna bihi an-nas an dini Allahi wa rasulihi, wazuia watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ni kama leo useme kwa hawa watu wa sunna hawampendi mtume. Jamani, uongo, si kweli. Nani aliyesema kwa hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam? Alafu mara nyingi useme hebu simama hapa wewe na mtu wa sunna, kisha muangaliwe kuanzia kito mpaka miguu, nani anayemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam? Utajulikana wazi kwa wewe madai yako kweli wasema wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hayako katika vitendo. وَإِذَا كُنَّا لَا نُكَفِّرُ مَنْ عَبَدَ صَنَمًا الَّذِي عَلَى عَبْدِ الْقَادِرِ وَصَنَمًا الَّذِي عَلَى أَحْمَدِ الْبَدَوِي وَأَمْثَالِهِمَا لِأَجْلِ جَهْلِهِمْ وَعَدَمِ مَنْ يُنَبِّهُهُمْ فَكَيْفَ نُكَفِّرُ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِذَا لَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ وَيُقَاتِلْ أَوْ لَمْ يُكَفِّرْ وَيُقَاتِلْ. الإمام مجدد اسمع إكيو هاتم كفرشي أنا يبود سنام lililoko juu ya Abdul Qadir, yani kaburi lililoko juu ya Abdul Qadir Jilani lilijengwa. Tayib, na sanamu ambayo liko juu ya Ahmad al-Badawi, wapi? Misri. Watu wa Hijji kule aswa wengi sana, maelfu ya watu huenda kila mwaka, na watu wakufurishi wale. Kwa nini? Asema li ajli jahlihim, kwa sababu ni wajinga, hawajui wao waona wanachokifanya nini, ni dini, na hakuna anayewatanabahisha. Vipi tutamkufurisha yule ambaye hajafanya shirki eti kwa sababu hajafanya hijra kuja kwetu? Au hakumkufurisha yule ambaye sisi tumkufurisha na akapigana dhidi yake kwenye safu yetu? Vipi tutamkufurisha huyo? Kwa hivyo haya ni maneno ya Imam Mujaddid rahmatullahi alayhi. Wa idha kana hadha muqtada nusus alkitabi wa sunna wa kalami ahli alilmi فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه ورأفته فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه. الله سبحانه وتعالى katika hikma zake na uadilifu wake hamuadhibu mja mpaka mwanzo amsimamishie hujja, rusulan mubashirin wa mundhirin, lialla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Hakuna mtu atasimama aseme kwa ya rabbi ma jaana min bashirin wala nadhir, hakuja muonyaji kwetu sisi. Na wale ambao kweli hawakupatikana na muonyaji kwa wao, Allah hatawaadhibu motoni mpaka afanye nini? Awape mtihani. Wakifeli wataingia motoni, wakifaulu wataingia peponi. Kwa hikma na uadilifu wake. Wal uqulu la tastaqillu bi ma'rifati ma yajibu lillahi ta'ala min al-huquq, ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل. هيتوشلزي أكيلي كفهم حق إذا الله سبحانه وتعالى. يعني أكيلي يا بن آدم هيتوشلزي. كيف ممكن تكمل سما لكن سيانا أكيلي أكير يكون من دوازيم. هيتوشلزي. لو كما توشلزا الله سنجري تمني زمي تومي. أنجسما كلام تواني أبودك وأكيلي أكير. لكن أدي تمني زمي تومي إلي واسمه مشنيني حجة نوافنديش واتو ibada anazostahiki Allah subhanahu wa ta'ala kuabudu nazo. Fal aslu fi man yantasibu lil islam baqa'u islamihi hatta yatahaqqaqu zawalu dhalika anhu bi muqtada ad dalil ash-shar'i wa la yajuzu at-tasahulu fi takfirihi li anna fi dhalika mahdhurain 'azimain. Sheikh Raslan asema asli ya yoyote anayejinasibisha na uislamu ni kubakia uislamu wake vile vile kwa yeye ni muislamu, mpaka tuwe na uhakika kuondoka kwa Uislamu wake kwa dalili za kisheria. Wala haijuzu mtu kufanya usahali katika kumkufurisha Muislamu, kwa sababu hili jambo lina majanga mawili. La kwanza, ahaduhuma iftira'u al-kadhibi 'ala Allah ta'ala fi al-hukm, ni kumzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala katika hukumu ikiwa si sawa. Wa 'ala al-mahkumi 'alayhi fi al-wasf alladhi nabazahu bihi, na pia ni kumzulia uongo yule unayemhukumia kufur katika ile sifa uliyompagaza nayo na hana ile sifa. Amma al-awwal fa wadihu haythu hakama bil-kufri iftira'u al-kadhib 'ala Allah, upande huo asema amma al-awwal kule kumzulia Allah uongo iko wazi. Haithu hakama bilkufri ala man lam yukaffirhu Allah ta'ala, amemhukumia kufru yule ambaye Allah hajamkufurisha. Fahuwa kaman harrama ma ahalla Allah, ni kama aliharamisha kila alichokihalalisha Allah subhanahu wa ta'ala. Li anna alhukma bitakfir au adamihi ila Allah wahdahu kalhukmi bitahrimi au adamihi, hukumu ya kumkufurisha mtu yarudi kwa Allah peke yake, yeye ndiye anayetoa hukumu hiyo kisha sisi tufuate. Allah ndiye aliyesema jambo fulani mtu akilifanya ni kufuru, ndio maana wakahukumiwa wale waliokufuru kwa hukumu ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio mimi wala wewe. Kama vile halali na haramu anayehukumu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo kuna jur'a mtu aweza kuketi akasema tu yani kwa kichwa chake kuwa kinywaji fulani hiki haramu. He, ulikuwa lini wewe daktari? Ulifanya utafiti lini mpaka ukakihukumia haramu? Akwambia kwa sababu hii haitwa jinaili na ichupa yake mfanana na pombe, kwa hivyo tayari ishakuwa haramu. Na pale wanaandika tuseme non alcoholic, sio? Si wanaandika pale. Lakini mwajua maana non alcoholic? Maana yake si ati hakuna pombe kabisa. Kido ya khe upuzi huo. Ukaharamisha vitu ambavyo ni halali. Wazi wazi mtu akwambia hii haramu. Wewe wasema haramu, wajua kama hukumu kusema haramu na halali ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kabla huja hukumu chochote, mwanzo jua hukumu ya Allah katika kile kitu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib. Na Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina yaftaruna ala Allah alkadhib la yuflihun. Usimzulie Allah uongo. Leo imekuwa sahali sana watu kutoa hukumu ya halali haramu kama mchezo, alafu wale wanaohukumu sawa sawa halali na haramu, yaweza kuwa jambo ni haramu. Nitawapa mfano mzuri. Leo wafanyi biashara, si wote, lakini wapo baadhi yao ambao huchukua riba au huchukua nini, mikopo katika mabenki yanayoitwa ya Kiislamu ama yale ambao mwayaita sijui nini. Almuhimu yote nini? Mabenki tu. Isipokuwa yule nguruwe anchinjwa na Muislamu na huu nguruwe anchinjwa na kafiri, lakini wote si nguruwe. Lakini huu nguruwe anchinjwa na Muislamu halali, lakini nguruwe huyu anchinjwa na kafiri haramu. Ya jamaa, kaifa tahkumun? Riba ni riba ile ile, hata ikaitwa arbah, ikaitwa jina gani, nafsu shay. Wa hadha akhbath, huyu muovu zaidi, kwa sababu afanya hila katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo utamkuta mtu amwambia hii ni riba, haifai wewe kwenda kuamiliana na muamala kama huu. Yule yule mtu aje na hoja zake, kwani kwani mimi ndio nachukua riba ama wao? Sikia maneno, shubha eti. Kwani siku zote riba yeye achukua naye kopesha? Wewe uliona lini riba achukua naye kopesha? Si mwanifahamu, riba anayechukua si ni yule anayetoa mkopo? Sa sheria ilivyoharamisha riba, je, iliharamisha ule muamala wa riba ama iliharamisha riba kwa yule anayekopesha peke yake, yani kuchukua riba? Hata wewe unayekwenda kukopa wajua hapa naenda kukopa kwa riba, na je hunufaiki wewe katika ule mkopo unaochukua? Unufaika. Lakini tizama, na wako ulama usu ambao wawapoteza, wakiwaambia kwa hii haina neno njia moja ya kukimbia ushuru, wasema ni uchukue maloni wewe uonekane wewe adaiwa tu wewe, sio hata kama hawana haja wengine, achukua aonekane adaiwa ili kila akidaiwa ushuru aseme nini, nisaidieni mwanzo kulipa deni kisha ndio mdai ushuru. Mmoja atakufuata kwambie lakini nitaukimbia vipi ushuru, hii ndio njia. La ya akhi, haram ni haram, wala usihalalisha hata siku moja. Pia hivyo hivyo katika takfir, huwezi kumkufurisha mtu mpaka awe amekufurishwa na nani? Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hili nafikiri liko wazi. Na kila jambo lilohukumiwa kuwa ni kufur ama ni shirk halikuhukumiwa kwa akili za watu, limehukumiwa kwa nusus za Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amma thani, kwenye hili la pili sasa, فلانه وصف المسلم بوصف مضاد amempa muislamu wasifu ambao ni kinyume na inavyodhihirika, mta muislamu kafiri. Faqala innahu kafir ma'a annahu bari'un min dhalika, pamoja na kuwa yule muislamu yuko mbali na ukafiri. Wa hariyun bihi an yauda wasfu al-kufri alayhi, na hapa yule anayemuita muislamu mwenzake kafiri ile hukumu itageuka iregee kwake yeye, wal iyadhu billah. Lima thabata fi sahih Muslim an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha kaffara ar-rajulu akhahu faqad baa biha ahaduhuma, anapomkufurisha mtu ndugu yake muislamu basi ni mmoja wao kafiri katika wao wawili. Wa fi riwayatin li Muslim in kana kama qala, ikiwa ni kama alivyosema basi atakuwa ni kafiri kweli. Wa illa raja'at alayhi, la sivyo ile hukumu itamregelea yeye, ile hukumu itamregelea yeye. Walahu min hadithi Abi Dharr radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala wa man da'a rajulan bil kufri aw qala adu Allah wa laysa kadhalika illa hara alayhi, yoyote atakayemwita muislamu mwenzake kuwa ameingia kwenye kufuru au akamwita adui wa Allah basi ni mmoja katika mawili, ikiwa si hivyo ile hukumu itamregelea mwenyewe. Wa illa hara alayhi yani rajaa alayhi, ile hukumu itamregelea mwenyewe. Wa qawluhu fi hadith ibn Umar in kana kama qala yani fi hukmi Allah ta'ala, ikiwa hiyo hukumu uliyompa ndio hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala fabiha. Wa kadhalika qawluhu fi hadith Abi Dharr wa laysa kadhalika yani fi hukmi Allah ta'ala, kusudiwa sio hivyo katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa al-mahdhur ath-thani yani a'uda wasf al-kufr alayhi, ndio janga la pili. Ikiwa muita mtu kafiri na si kafiri, wasifu wa kufuru warejea kwako. In kana akhuhu bari'an minhu wa huwa mahdhurun 'azimun yushiku an yaqa'a bihi, ikiwa ndugu yake yuko mbali na ukafiri basi tizama hili ni janga kubwa sana, ni kosa kubwa sana hili, kwa sababu itamregelea yeye ile hukumu. لان الغالب ان من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره, mara nyingi anayemsifu mwenzake sifa ya ukafiri ni kwa ajiona yeye yuko sawa, mwenzake ameingia kwenye ukafiri. Fayakunu jami'an baina al-i'jab bi'amalihi alladhi qad yuaddi ila hubutihi, amekusanya baina vitu viwili, jambo la kwanza ajiona na amali yake, na hii yaweza kumpelekea yeye amali yake kupondoka na kuharibika. Kwa ushahidi gani? Ushahidi wa hadith wale watu wawili katika Banu Israil, Mtume صلى الله عليه وسلم asema mmoja alikuwa asi na mmoja alikuwa ni mtu wa ibada. Yule asi akafariki, yule mtu wa ibada akasema wallahi la yaghfiru Allahu li fulani, wallahi Allah huyo amsamehe huyu, kuisha huyo, kesi gone, faili ilishafungwa, huyu enda motoni tu. Allah subhanahu wa ta'ala kasema man dha alladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, nani huyo yua apa tena kuwa mimi siwezi kumsamehe fulani. Ishhadu, shuhudilieni enyi malaika wangu, anni qad ghafartu lahu, mimi nishamsamehe wa ahbattu amala, na yule mwingine amali yake sikubali hata moja. Kitu gani kilichomharibia? Al-ihjab, ujub, akajiona kile alichonacho yeye ni bora kuliko yule mwenzake. Amekusanya hilo na lipi? Wa bainal kibri almujib li'adhabi Allah ta'ala fi an-nar, na pia ana kiburi, ajiona na amali zake na ana kibri, ambao ni katika sababu ya kuadhibiwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iyadhu billah, kama jaa fi al-hadith alladhi akhrajahu Ahmad wa Abu Daud an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala Allah 'azza wa jalla al-kibriya'u ridai, kibri ni rida yangu mimi, na rida katika lugha ni nguo ya juu, na ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kibr katika sifa ambazo mwanadamu akijipamba nayo sifa kama hii, na Allah subhanahu wa ta'ala anayo sifa kama hii, ni katika sababu kubwa ya kuingia motoni. Miongoni mwao nini? Ni kibr. Sifa ya kibr Allah subhanahu wa ta'ala haikubali, ni upungufu mkubwa kwa mwanadamu na ni ukamilifu mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe una nini wewe na kibri? Kipi kikubwa unacho wewe kuwa na kibri? Kiumwa na tumbo tu wewe kidogo huyo nini? Una nini? Una nini wewe na kila siku wazuru jumba moja pale ambalo laleta harufu mbaya mara mbili mara tatu kwa siku? Waingia ukitoka, waingia ukitoka. Na juu yake una kibri. Una kibri wajua kile ulichokibeba tumboni wewe. Kama watu wangelikuwa wakiona wangekudharau wote. Lakini wako watu ambao wajipamba na sifa nini ya kiburi, wal iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, al kibriya uridai wal azamatu izari, al azama ule ukubwa ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wala si yeyote mwingine. Faman nazani wahidan minhuma, yule ambaye ataka kuvutana na mimi katika moja wa sifa hizi mbili, qadhaftuhu finnar, huyu nitamtumbukiza katika moto wa Jahannam. Sasa huyu anayo hii sifa, sababu anayemkufurisha yule ambaye hastahiki kukufurishwa ni kuwa amejiona katika amali yake na ana kibri. Na nyinyi tizameni khawariji walivyo na kibri. Mshaona khawariji walio na kibri? Allahu akbar, watu wa kibri kibaya sana. Ni mwaketi hivi, tuseme yule kombe, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa fulani bin fulani, na wewe mimi Abu fulani. Abu fulani huna jina. We, tosheka na hapo, usonge mbele. Kwa nini? Aona huyu pia ni jasusi. Yeye mtakasika kabisa. Huyu ni jasusi, kwa hivyo akijiita Abu fulani, hawa majina yao ni Abu fulani tu. Hakuna majina ya kikweli yale. Hata lile la kikweli pia ni la urongo. Hata vitabu vya makhawariji wanavyoviandika, wale makhawariji wale ndio wanaovioni wao tuseme, hayale majina si ya kikweli wanaoandika. Nasoma kitabu chetu Qissatu Khawarij al-Asr, jina kama hilo. Yule bwana amekusanya zaidi ya vitabu 1000 vya makhawarij wa asri, kisha akatoa bahthi nzuri sana. Awazungumza wote, ukimsikia akizungumza Abu fulan, wasmuhu al-haqiqi fulan bin fulan bin fulan, yotoka nchi fulani. Lakini hadhi hiki, na katika internet wakiingia akizungumza Abu fulan, Abu Ubaida, tena wajiita majina makubwa ya wale mujahidin katika masahaba, sio Abu kadha. Bas, lakini jina lake la uhakika alidhihirisha kibri, hakuna kama yeye. Hawa ni kazi ya fulani, yule kafiri. Hata kile wanachokifanya pia hawakifanyi kwa ikhlas, wakifanya na ujub na kujiona. Mshawaona wakitoa zile video zao, utaona wanketi pale na ile mabunduki yale, unaona hii, kisha jipigapiga na nini. Mwingine atashika bisu kubwa hivi, sio chinja watu pia kule, wachinja bila shaka, aje iwajionyesha mbele za watu. Nyinyi wenyewe mko katika wrong, kisha juu yake mwafanya ria huko huko kwenye uongo. Haya yafanywa na khawarij, ndio hapa kusudia. Wana kibr, watu wa batil mara nyingi wana kibr. Na hata hao makhurafi pia, we msikilize khurafi katika darasa yake, azungumza lipi la elimu? Lipi la elimu alizungumza? Kuna mmoja amnukuu al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi, na mfano nitaumalizia kisha tutaendelea hapa inshallah. asema Muhammad ibn Abdul Wahhab asema katika al-qawaid al-arba'a anna mushriki zamanina a'zamu shirkan min mushriki zamani an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Ni maneno kama kuwa washirikina wa zama zetu shirki yao ni zaidi kuliko wale washirikina wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Katoa aya fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Kuwa wale walikuwa wakifanya shirki katika nini, hali yao ya kawaida, wakipatikana shida warudi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tena mukhlisin, hawajui Lata wala Uzza wala Manata wakati huo dhiki. Falamma najahum ila albarri idhahum yushrikun. Leo watu wafa, na hii alieleza Sheikh Suleiman al-Ruhaili kuwa ameona video ya Wasuria wako katika bahari lile hori la zama, wasema ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, paka ni zama, ya Muhammad aina ya Allah. La kusikitisha siku yetu wankufa tu, la kusikitisha wankufa katika nini? Hawa wankufa wazungumza shirki, hili lasikitisha zaidi. Sasa hapa utakuta hawa masufi anukuu maneno al-Imam al-Mujaddid ambao ni ya kweli, kuwa sasa hivi washirikina wa sasa kila wakipata dhiki wazidi kufanya nini? Kufanya shirki. Hata hao watu wakwenda kwa waganga waganga, anavyosema ah, wanaokwenda kwa waganga waganga wachawi, huwa waenda pale kwa ajili ya nini? Si dhiki zinampata, aona ndio yenda kwenye faraja, kumbe ndio yenda kwenye shimo, ambapo zile dhiki zilempata angekimbilia akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akamuondolea, sio? Tayib, Allah asema was'alu Allah min fadli, hakukwambia umuombe isipokuwa yataka kukupatia. Allah ankwambia niombe ili akupe. Leo binadamu akwambia bana, ukiwa na shida njoo nitakusaidia, utakwenda mbio wewe pale. Allah akwambia is'alu Allah min fadli, wataka nini mimi niombe nitakupa fadhila zangu. Almuhim, asema huyu al-Imam al-Mujaddid hapa katika maneno yake haya, msikie vizuri, akusudia wanaozuru makaburi. Sikiza, akusudia wanaozuru makaburi. Nani aliyesema kuwa haifai kuzuru makaburi? Nani aliyesema si sunna kuzuru makaburi? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, nendeni mkazuru makaburi yawakumbusha akhira. Hakuna mtu aliyekataa, yeye yuwajua huyu muongo akusudia nini al-Imamu al-Mujaddid. Al-Imamu al-Mujaddid akusudia wale ambao huwaomba siokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika maiti, ambaye mzungumzaji ni mmoja wao, yeye ni muomba wa maiti. Sasa lakini akisema atukusudia sisi tunaomba maiti, watu watamwambia si shirki hiyo tu, wewe utaombaje maiti? Lakini nasema wanaozuru makaburi. Kwa hivyo huyu mvipi bwana kufurisha watu kwa kuzuru makaburi? Sasa ushaharibu ile picha, sasa watu waone vizuri. Hakadha ahlul batil, watu wa batil wako njia zao ni hizi, na wana njia na uslubu nyingi katika kuwafukuza watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kibr, wajua shida iliyoko. Hawa mawahabi hawaelewi lugha. Wewe una wazimu wewe, wewe utoke mamru ile lugha bimbaza, nzaliwa kule kwa Waarabu ajui lugha. Wewe ijua wewe, eti usomariadha wajua lugha sana wewe, Ibn Uthaymeen ajui lugha? Huu zima kichwa chako kizima wewe, sentensi tano uwezi kuunga wewe za Kiarabu, za kuzungumza tu ile ami azungumze tu aeleweke, hawezi. Asema wajua shida yao ile. Hii ni katika kibr, kujiona kuwa yeye yuko juu sana. Wahakadha ahlul batil yahqiruna ahlul haqq. Na mimi nasema tena, nenda muangalie akizungumza ile khurafa, kuna elimu gani kubwa aizungumza pale. Lakini akiitwa ataitwa nani? Al-Allama Mufti al-Jazira, huyu ndio la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Wahakadha am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Hata katika watu wa batil, Firaun alikuwa akiwaambia watu wake wa Misr kuwa yeye ni mbora kuliko nani? Kuliko Musa. Am ana khairun min, ulikuwa wa khairi lini wewe Firaun kuliko Musa? Bali wacha hilo, pia Firaun pia aongoza watu katika njia ya haki. Mwajua nyinyi asema ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad. Firaun awaambia watu wake, wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad, mimi siwaongozi isipokuwa ni njia ya uongofu iliyonyooka. Tena hivi, ya Firaun, wewe lini wewe uliongoza watu katika njia iliyonyooka? Lakini hakadha ahlul batil, kibri na wakijiona wao ndio wako katika nini, katika usawa, hali ya kuwa kweli wa mambo wako katika batil. Naomba msamali mmerefusha, alafu minkum inshallah. Tuendelea katika darasa ya kesho iliyobakia. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.